z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salonfiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Apele o pamięć o Holokauście i walkę z odradzającym się antysemityzmem popłynęły z Auschwitz-Birkenau. 11 przykazanie. Nie bądź obojętny. W Polsce koronawirusa nie ma. Pierwszy przypadek potwierdzono w Niemczech. W serwisie też o kradzieży tożsamości. Zwracamy na to uwagę w Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych. Byli więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych oraz światowi przywódcy uczcili w Oświęcimiu pamięć ofiar Holokaustu. Około 200 ocalałych oraz delegacje z ponad 60 krajów wzięły udział we wczorajszych uroczystościach 75-lecia wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. W czasie uroczystości w świat popłynęły apele o walkę z odradzającym się antysemityzmem. Wojciech Cegielski. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości prezydenci Polski i Izraela Andrzej Duda i Reuven Rivlin złożyli wieńce w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. Apelowali o podtrzymanie prawdy historycznej, a izraelski przywódca mówił też o konieczności walki z nienawiścią. Nakazem chwili jest przyjrzenie się antysemityzmowi, rasizmowi i tęsknotom faszystowskim. Słyszymy dziś głosy, które szerzą nienawiść w internecie, na ulicy i w centrach władzy politycznej. To się dzieje w całej Europie i na całym świecie. W czasie uroczystości byli więźniowie opowiadali o obozowym piekle. Jeden z ocalałych, Marian Turski, mówił o potrzebie przeciwstawiania się antysemityzmowi, dyskryminacji i poniżaniu innych. 11 przykazanie. Nie bądź obojętnym, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Z Oświęcimia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest pierwszy przypadek koronawirusa u naszych zachodnich sąsiadów. Zachorował jeden z mieszkańców niemieckiej Bawarii. Niemcy są drugim po Francji krajem Europy, w którym pojawił się nowy wirus. W Polsce nie ma jak na razie żadnego przypadku zakażenia, ale służby są w pełnej gotowości, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodaje, że wszyscy wracający z Azji są dokładnie sprawdzani. Na zimne dmuchamy i każdy przypadek osoby, która wraca z rejonu, który był dotknięty, czy są rejestrowane w nim zachorowania, analizujemy bardzo poważnie do hospitalizacji włącznie, jeżeli to trzeba tak zrobić. Natomiast najczęściej te osoby okazują się być po prostu, Bogu dzięki, zdrowe. Niedawno na obserwację trafili polscy studenci, którzy byli w Wuhan. Część z nich po przebadaniu już wyszła ze szpitala. W Chinach z powodu koronawirusa zmarło 106 osób. Zakażonych jest 4,5 tysiąca. O reformie sądownictwa i praworządności będzie rozmawiać w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wera Jurowa. Spotka się m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komisja krytykuje zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Polska odpowiada, że organizacja sądownictwa to kompetencje państw członkowskich. Opinię Komisji Europejskiej dotyczącą sytuacji w Polsce przedstawił kilka dni temu rzecznik Christian Wigand. Komisja jest bardzo zaniepokojona sytuacją dotyczącą praworządności. To dowód na to, że potrzebny jest natychmiast konstruktywny i uczciwy dialog. Polska, jak zapowiadał wczoraj w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, jest otwarta na dialog i chce wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Liczymy na to, że jednak będziemy w stanie porozmawiać, wytłumaczyć na spokojnie, jak to prawo wygląda i przypomnieć także, że pewnego rodzaju regulacje istnieją w innych systemach prawnych. A dzisiejsze rozmowy wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej mają dotyczyć m.in. zmian w ustawach sądowych, co do których komisja wyrażała wątpliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo próśb o spotkanie wiceszefowa komisji nie zgodziła się na rozmowę z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa. Według strony polskiej to podaje w wątpliwość wolę dialogu Komisji Europejskiej. Eksperci alarmują. 8 na 100 wniosków kredytowych złożonych w ubiegłym roku i dotyczących tzw. chwilówek zawierało fałszywe dane. Obchodzony dziś Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę na problem kradzieży tożsamości. Jak mówi ekspert do spraw ochrony danych osobowych Maciej Kawecki, wyzwaniem 2020 roku będzie walka z kradzieżą tożsamości poprzez deepfake'a. i jak tłumaczy to technika wykorzystująca hologramy do złudzenia przypominające na przykład głosy naszych bliskich. Wyobraźmy sobie, że dzwoni do nas ktoś, kto głosem przypomina naszego męża, syna i prosi o login do systemu bankowości elektronicznej. Zwyczajowo mu dajemy zawsze, bo na przykład mamy takie konto rodzinne i w ten sposób dochodzi do wyłudzenia środków, jednocześnie kradnąc tożsamość. Maciej Kawecki radzi, aby ograniczyć zaufanie do różnych aplikacji. Bycie strażnikiem swojej prywatności i zastanawianie się, jakie konsekwencje pociąga za sobą korzystanie z aplikacji, które pokazują nam, do jakiego księcia czy księżniczki jesteśmy najbardziej podobni, udostępniając ogromne zasoby informacji. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek. Właśnie teraz na Rod Laver Arena uwija się Roger Federer. Jego ćwierćfinałowym rywalem jest kompletnie niespodziewany na tym etapie Australian Open Tennis Sandgren. Amerykanin jest dopiero setny w rankingu ATP, ale tego nie widać na korcie. Co prawda Szwajcar wygrał pierwszy set do 3, ale kolejny do 2, mówiąc slangiem młodzieżowym dla underdoga. Trzeci zakończony przed chwilą też dla Sandgrena. Wcześniej pierwszymi półfinalistkami w turnieju pań została urodzona w Moskwie, ale reprezentująca Stany Zjednoczone Sofia Kenin, lepsza w dwóch setach od Ons Jabeur i ku uciesze gospodarzy Ashley Barty, rozstawiona z numerem 1 Australijka do 6-2 pokonała ubiegłoroczną finalistkę Petrę Kwitową. Najlepsi grają na antypodach. Wracający do gry o stawkę po ponad 2 latach Jerzy Janowicz szuka szczęścia i punktów w challengerze w Quimper we Francji i nawet wygrał pierwsze spotkanie z plasującym się pod koniec 5 setki zestawienia ATP Iwanem Furnesem. W innym sporcie jest siatką na środku boiska zmiany. Koniec z meczami w środku tygodnia w siatkarskiej plus lidze. Będąc precyzyjnym, zdarzy się to w nowym kalendarzu rozgrywek tylko raz, tuż przed Bożym Narodzeniem. W play-offach ćwierćfinały będą się odbywać do 2 wygranych meczów, półfinały i finał do 3. Ostatnie spotkanie sezonu ma być rozegrane najpóźniej 15 maja. Nie zmieniamy dyscypliny. Daniel Castellani ma być trenerem AZS-u Indykpolu Olsztyn. Podobno już porozumiał się z ekipą z Warmii. Ostatnio pracował w lidze brazylijskiej. W naszej zdecydowanie wcześniej. Ze Skrom Bełchatów zdobył nawet 3 tytuły mistrza Polski z reprezentacją Polski, jedyne w historii dyscypliny Mistrzostw Europy. A w jedynym wczorajszym spotkaniu w Rzeczonej Plus Lidze MKS Będzin 3-1 wygrał z Czarnymi Radą. W sporcie za godzinę m.in. o tym, że można dostać 2 żółte kartki w ciągu 12 sekund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przepraszam, a znam tego Ancymona, który dostał 2? Nie znam pan. Nie znam, dobrze. W Polsce zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami wieczorem. Możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach spadnie śnieg, może przybyć go nawet 5 cm. Temperatura od 2 stopni w Zakopanem i Suwałkach, 3 w Białymstoku i Warszawie, 4 w Olsztynie, Przemyślu i Łodzi, 5 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Koszalinie i Gdańsku, 6 w Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, a najcieplej będzie w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Szczecinie. Tam 7 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. I znów kolejny dzień z rzędu. Południe kraju oddycha smogiem. Normy pyłu zawieszonego PM10 w tej chwili przekroczone są 5-6-krotnie w Goczałkowicach, Zdroju, Nowym Targu i Tychach. Stany alarmowe dla pyłów PM2,5 także w aglomeracji śląskiej i wschodniej części województwa, na południu świętokrzyskiego i w zachodniej Małopolsce. W pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza umiarkowana i dobra. Najlepsza dziś o poranku tylko w województwach dolnośląskim i podkarpackim. Zaczyna napływać chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie, wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu oraz na krańcach południowych, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale to kolega Krzysztof opowiadał o tym meczu w Australii. No i rzeczywiście temu Rogerowi to nie idzie. Ja wiem, że wśród państwa są entuzjaści talentu pana Rogera. Przepraszam, ale serwuję. Aha, dobrze. Coś chyba nie idzie, ale będziemy informowali. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym dniu z kolejnym pytaniem. Znowu mam krócej niż poprzednio? A to zobaczę w trakcie. Zobaczymy okay, na trasie, dobrze? Okej, okay, dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie łączone dzisiaj mamy. Dobrze. Pytanie łączone od pani Agaty i pana Czarka, którzy łącznie też mają 57L. Lat, rozumiem. I teraz kto ma ile? Musiałby być drugie tak, równanie pan zgadnie, jeszcze drugie by pan chciał. Musiałoby być jeszcze drugie równanie, że na przykład pani Agata jest 2 razy młodsza od pana Czarka. No nie. Wtedy mamy układ 2 równań i sprawa jest do rozwiązania. Wtedy by pan sobie poradził, ale to by było za łatwo. Dla ułatwienia dodam, że pytają o to, dlaczego w naturze jest tak, że istnieje zero. Czy jest jakaś skończona temperatura ujemna? A jeśli chodzi o temperatury dodatnie, to tutaj, proszę bardzo, dowolność. Zero nie jest temperaturą ujemną. Dobra, dobra, okej, okay, zostawmy złośliwości bo się na pogniewamy. Boku. Zostawmy złośliwości na boku. Rzeczywiście jest limit, jeżeli chodzi o temperaturę. Limit. Tego słowa mi brakowało. O temperatury najniższe, a nie wydaje się, żeby był o najwyższe. Znaczy, odpowiedź w zasadzie jest dosyć prosta. Temperatura jest miarą energii kinetycznej, czyli w największym skrócie, tak klasycznie podchodząc do tematu, cząsteczki w jakimś obiekcie, w jakimś ciele, w jakiejś substancji szybciej drgają, tym my mierzymy wyższą temperaturę. I teraz, jeżeli zaczynamy odbierać w jakiś sposób energię z tych drgających cząsteczek, no to one drgają coraz mniej żwawo, aż w końcu się zatrzymują. I wtedy mówimy, że to ciało, ten obiekt, ta substancja ma temperaturę zera bezwzględnego, czyli zera Kelwina albo minus 273, coś tam stopni Celsjusza. Jeżeli coś już nie drga, to nie może nie drgać bardziej. To już nie drga, w sensie one już nie mają energii kinetycznej. I w tym sensie to jest limit. No bo cokolwiek byśmy zrobili, jak coś, tak jak mówię, już się nie rusza, no to już się nie może ruszać. Przepraszam, bo różne rzeczy przyszły mi do głowy. Jeżeli coś się nie rusza, to już się, to cokolwiek byśmy zrobili, nie może się nie ruszać jeszcze bardziej. Ale w drugą stronę, jeżeli teraz dodajemy do układu energii i te cząsteczki drgają coraz szybciej i nawet jak bardzo żwawo się poruszają, to zawsze mogą się poruszać żwawiej. No tak. I w tym sensie w górę nie ma limitu. Polscy chociaż, piłkarze, proszę pana, już się żwawo ruszają, a treneryści krzyczy żwawiej. Żwawiej. I oni to robią. Tak, dlatego tak. Nie ma limitu w górę. Mhm. Chociaż musimy mieć świadomość, że powyżej pewnej temperatury zachodzą procesy takie, których na co dzień nie spotykamy w naszym świecie i ten świat bardzo wysokich temperatur już jest zupełnie inny od tego świata takich naszych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Życzę panu, żeby pan się dzisiaj żwawo poruszał. Jak prawo skrzydłowy. Niech panu będzie. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Podziękować panu doktorowi Tomaszowi, bo teraz mi wyjaśni, dlaczego jak mam temperaturę, to mną trzęsie. To proste, prawda? To bardzo proste. 2, 2 i 7, 3. Dzień dobry panu. Chciałem zmartwić pana redaktora. Ten Pearl Jam to jest prawdziwy jam. Pomieszanie Davida Byrna z... teraz mi to wypadło z głowy. Z Arcade Fire. Pozdrawiam. Kłaniamy się panu. Tu zwrócę się do eksperta. Chciałem powiedzieć, że ze źródeł mi znanych to jest najbardziej eksperymentalny utwór na płycie, która będzie już niebawem, więc proszę się nie niepokoić, dużo rockowego grania też ma być. A, czyli tam troszkę normalniej też. Pohałasują, ja, oczywiście. Projekt Tata. Christian Hanke. A jak się panu podoba moja koszulka dzisiaj? Piękna. No bo nie wiem, czy pan wie, ale od jutra zdaje się, że zima w Warszawie, więc to taki ostatni moment. A są takie pogłoski? Są nawet plotki, proszę pana. Przecieki z samej góry? Tak, dzisiaj się z córką ubraliśmy też tematycznie jeszcze pod jesień. Ale to jakby jest tylko zasłona dymna, bo właśnie nie wiem, czy to na ten styczeń zimny, smutny, czy nadmiar zajęć pomieszany z nudą od siedzenia, z przeziębieniem w domu. Ale mam do czynienia z kumulacją złości, zdenerwowania, histerii niemal na każdym kroku, które prezentuje moja 5-letnia córka, a jeszcze to poranne budzenie, że wygląda jakby miała zabić. Chciałbym radosne dziecko, ale staram się pamiętać, że ono też uczy się wszystkich emocji. To jest strasznie ważne, żebyśmy wiedzieli, że złość jest potrzebna. Często w kontakcie takim zawodowym z rodzicami, nawet wprost mówię im, że to jest bardzo dobrze, że są takimi ludźmi, przy których ich dzieci mogą się złościć. Oczywiście my musimy wspierać dzieci w takim obsługiwaniu tej złości, ale sam fakt, że ona jest, to jest bardzo, bardzo dobra informacja, że jest miejsce na nią w tej relacji. Tłumaczy psycholog Anita Janeczek-Romanowska, która w bliskim miejscu w Warszawie pracuje z rodzicami przedszkolaków i podpowiada, co robić. Cała sztuka polega na obsługiwaniu tej złości. Pierwszy krok to rozpoznanie przyczyn. Bo złość zawsze jest informacją. Albo o tym, że to jest taki moment rozwojowy, kiedy jest jej więcej. I szczególnie u takich dzieci do 6 roku życia widać takie bardzo wyraźne momenty, kiedy złość jest potrzebna. 2-latkom, 4-latkom, 6-latkom. Czasami powody są po tej stronie, że na przykład dzieci mają jakieś potrzeby niezaspokojone, przytłacza je jakiś stres. Bardzo często nie widzimy takiego czysto biologicznego stresu, który przytłacza nasze dzieci. Nadmiaru bodźców, tego wszystkiego, w czym żyją, w zależności od tego, jakby ile tego mają. I dopiero jak rozpoznamy przyczyny, to tak naprawdę możemy mówić o tym, jak reagować. Nie ma też potrzeby szukania w internecie informacji na temat buntu 2-latka, 3-latka. Kiedy zaczniemy wpisywać frazę bunt latka, Google sam dopisze propozycje najczęściej wyszukiwane. Czyli po kolei bunt 2-latka, 3-latka, 4-latka, 5-latka, no i tak do 10-latka. Pan, proszę. Wpisałem bunt i jest 2-latka, a potem jest bunt na bounty. A proszę wpisać bunt latka. Bunt latka. Tak. Pesymista jak w memie wykorzystującym screen z tej wyszukiwarki napisze, że to się nigdy nie kończy. Potem jest bunt nastolatka przecież. Mądry tata będzie szukał przyczyn i zareaguje, choć i tu można wpaść w pułapkę. Zastanawiamy się nad tym, jak reagować na złość, kiedy ona już się pojawi. A to jest tak naprawdę taka sytuacja, w której możemy tylko myśleć o tym, żeby nie polewać pożaru benzyną. Dużo więcej pracy mamy do zrobienia na zimno, kiedy tej złości jeszcze nie ma. Żeby wspierać dzieci w tym, żeby miały różne strategie radzenia sobie z nią. Często mówimy dzieciom już w złości, podrzyj sobie kartkę, wytup tą złość, nie rób czegoś tam, albo gdybyś nie wziął zabawki, to byś jej nie zgubił. A wiemy doskonale, że człowiek w emocjach, czy mały, czy duży, to jest człowiek w przetrwaniu. No tak, skupiony na sobie, myśli tunelowo, opowiada więc Alicji o 3 głębokich wdechach powietrza, ale też dyskretnie przypominam o nich, gdy tajfun szaleje. No i co z tym buntem? Znalazłem bunt 40-latka, to chyba sobie zobaczę. Dobrze. No i przytulenie oczywiście, nigdy nie zaszkodzi. My na co dzień bardzo dużo też możemy pokazać swoim przykładem. Jak my tą złość swoją własną obsługujemy, czy robimy na nią miejsce, czy potrafimy wziąć za nią odpowiedzialność i na przykład powiedzieć, że to jest moja złość, ja się teraz wściekłam, czy przerzucę ją na kogoś i na przykład, nie wiem, opowiem, jak to wszyscy wokół są źli i niedobrzy, bo mnie zezłościli. Ale jak widzimy, że dziecko ma taką trudność, to warto jest ten temat wyjmować. I rozmawiać, na przykład przed snem i wspominając choćby kryzys z poranka. I czy ja mogę tobie jakoś w tej twojej złości pomóc? Dzieciakom cudownie robią metafory, uwielbiają sobie wyobrażać tą złość, wiesz, nadawać jej imiona, po prostu oswajać. Bardzo dobrym źródłem takiego wsparcia są różnego rodzaju książki, które poruszają temat złości w życiu takich dziecięcych bohaterów. Basia Zofii Staneckiej to jest taka książka, która czasami dorosłych jakoś niepokoi, bo wielu z nas współczesnych dorosłych ma takie wspomnienia, że dostawaliśmy taki komunikat, jak się przestaniesz złościć, to pogadamy. Ale Basia jest żywym przykładem tego, że można doświadczać złości, i złość nie zrywa relacji z rodzicem. A pan czasami sobie nazywa jakąś swoją złość? No tak, tak, to miło. No właśnie, ale czasem wydaje nam się, że nic nie działa, bo nic nie działa. Dajmy tej złości chwilę. Tłumaczenie, choć dla nas łatwiejsze w obsłudze, tłumaczenie dzieciom wcale nie jest dobre. To też jest jasne, że mamy część porad, które się nam przydadzą w takim rodzicielstwie, kiedy mamy czas, prawda? A część w takim, które nie. Natomiast to jest bardzo ważne wiedzieć, że te tłumione emocje zawsze gdzieś tam są. I jak my myślimy o takim wspieraniu w rozwoju emocjonalnym dziecka, to dobrze jest myśleć tak, jak mówi Lawrence Cohen, psychoterapeuta, który pracuje z dziećmi, że dobrze jest pozwolić złości się przetoczyć. I ja lubię myśleć o emocjach jako takim tunelu jednokierunkowym, że dziecko potrzebuje wejść z jednej strony, z drugiej wyjść i jak najwięcej tych przejść zaliczyć, żeby w ogóle wiedzieć, czym ta złość jest. No i już przypomnę tylko na koniec, że te złości nie trwają długo. Dzieci, jak nikt inny, szybko przechodzą ze złości do radości i to jest bardzo piękne. I też się tego trzeba nauczyć. Powiadasz nazywać swoją złość. Kombinuj, kombinuj. A mogę nie mówić? No, możesz. Miles Davis teraz. Zapraszamy do reklamy. Na 20-lecie Brico Marché nawet 20%. Za każde wydane 100 zł zwracamy teraz 20 zł na Twoje zakupy. Świętuj z Brico Marché. Tylko 27 i 28 stycznia. Regulamin promocji dostępny na stronie bricomarché.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Tysiące osób z całego świata usłyszało świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia oraz zobowiązanie nigdy więcej. Na terenie Auschwitz-Birkenau uczczono 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. Doktor Mengele strzelegował nas, to myśmy się ustawiali nago i tak żeśmy szli na śmierć. A ja powiedziałam, ja nie pójdę i się schowałam. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Hołd ofiarom Holokaustu oddało 200 byłych więźniów, przedstawiciele polskich władz i delegacje z 60 krajów. Trzech studentów, którzy w niedzielę wrócili z Chin, nadal pozostaje w szpitalu zakaźnym pod obserwacją. Ich zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, mówi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Mamy absolutnie stabilną sytuację, nic im nie zagraża, są w znakomitym stanie i w najbliższym czasie zostaną ze szpitala wypisani. Służby zapewniają, że sytuacja jest stale monitorowana i do Polski nie dotarł koronawirus. Pierwszy przypadek zarażenia potwierdzono w niemieckiej Bawarii, w chińskim Wuhan, gdzie wybuchła epidemia, przebywa jeszcze około 20 Polaków. Po swoich obywateli samolot wysyła tam Japonia. Będzie mógł zabrać 200 osób. Do kraju chce wrócić jednak około 650 obywateli Japonii. Dlatego władze jutro zorganizują kolejne loty. W Chinach koronawirusem zakażonych jest 4,5 tysiąca osób. 106 zmarło. Już za chwilę więcej o epidemii w naszej audycji, a pełny serwis Trójki o 8 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Prawie 13,5 miliona złotych kary dla Getin Nobel Banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że bank stosował niezrozumiałe dla klienta przeliczniki kursów walut, według których były naliczane raty, mówi Monika Stecnowak z urzędu. Analizowane klauzule zawierają pojęcia niedookreślone, niejasne. Rodzi to ryzyko, że kursy walut ustalone są przez bank w sposób dowolny i mogą opierać się o kryteria niemożliwe do zweryfikowania przez klienta. Decyzja urzędu na razie nie jest prawomocna. W komunikacie UOKiK podał, że klienci mogą reklamować umowy, korzystając przy tym z pomocy rzecznika finansowego. Urząd prowadzi podobne postępowanie w sprawie 7 innych banków. 5,2% tyle wyniosła stopa bezrobocia w grudniu. To wzrost o 0,1% w porównaniu z listopadem. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To cały czas rekordowo niski poziom. To dobra informacja dla pracodawców, dla pracowników oczywiście, a gorsza dla pracodawców, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Randstad. W zasadzie w tej chwili wciąż nie ma branży, w której by się mało pracowników poszukiwało. Jedynym chyba rozwiązaniem, którym nie potrzebowalibyśmy pracowników z zagranicy, byłoby uruchomienie wszystkich nieaktywnych pracowników na rynku pracy w Polsce. A wydaje się to niemożliwe. Z danych GUS wynika, że w grudniu w Polsce było ponad 866 tysięcy osób bezrobotnych. Polsce zależy na kompromisie w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, ale będzie pilnować swoich czerwonych linii. O unijnym planie wydatków rozmawiał wczoraj w Brukseli wiceszef polskiej dyplomacji. O szczegółach opowiemy w ekonomii za godzinę. Strach przed koronawirusem drenuje rynki. Olbrzymie spadki na Wall Street odbiły się też na notowaniach polskich spółek. O szczegółach Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Wczorajsza sesja na Wall Street była najgorsza od października, a z amerykańskich rynków akcji wyparowała cała tegoroczna zwyżka. Chiny są bardzo znacznym konsumentem zarówno metali przemysłowych, jak również surowców energetycznych. Kwarantanna i zamknięcie zakładów pracy musi oznaczać przeceny tych grup surowców. Miedź i ropa potaniały w ostatnim tygodniu o około 8%. Waluty. O poranku mocny jest dolar, który kosztuje teraz 3,88, euro 4,28, frank równe 4 zł i za brytyjskiego funta płacimy teraz 5 zł i 7 groszy. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach spadnie śnieg i to może go spaść nawet 5 cm. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni. Na Podhalu i Suwalszczyźnie chłodniej, bo około 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chwyciłem jej dziadka za ramię. Proszę pana, coś się dzieje. Co mówisz? Nie dosłyszę. Tam, krzyknąłem, tam. Środkowy wóz był już rozkołysany na boki. Zanim przewrócił się z trzaskiem w stronę rzeki, dwa obok niego również rozhuśtane szybko zajęły się ogniem. Paweł Hille czyta swoje nowe opowiadania. Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Mięso milone, wołowe, rzeźnik, drugi produkt 70% taniej, 5,19 za opakowanie 400 gramów. Oraz sałata lodowa 40% taniej, 2,99 za sztukę. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Bardzo ciekawe utwory nam się przytrafiają. Piotr Metz. Poświęcony bossanowie, a szczególnie twórczości Antonia Carlosa Jobima, album Red Hat and Rio z roku 1996, to drugi największy sukces w całej serii. 15 lat później ukazał się drugi wolumen Rio, tym razem aż dwupłytowy. Słuchamy słynnego Desafinado, zaśpiewanego w duecie przez Astrud Gilberto i George'a Michaela. Sua música esqueceu o príncipe. Ależ utwór o poranku. Ciekawe, co będzie jutro. Proszę sprawdzić. Za 19 minut. 8. Zapraszamy do Trójki. 106 ofiar śmiertelnych i około 4,5 tysiąca zakażonych to najnowszy bilans szalejącego w Chinach koronawirusa. Wirusa coraz częściej wydostającego się do reszty świata. Wiemy, słyszeliśmy to kilka minut temu, pierwszy przypadek zakażenia mamy w Niemczech. Wirusa także ciągle niezbadanego. Raport z Chin i innych zakątków świata. Ernest Zozoń. Spotykamy się tu, bowiem musimy poinformować, że zanotowaliśmy pierwszy przypadek koronawirusa. Stwierdzono przypadek u osoby, która przebywała w Wuhan. Takie konferencje odbywają się w kolejnych państwach na świecie. Z 8 pacjentów co do 5 możemy stwierdzić, że są zdrowi, a 3 musi pozostać jeszcze na obserwacji. Koronawirus powoduje ostre zapalenie płuc, które może kończyć się śmiercią pacjenta. Wczoraj odnotowaliśmy zwiększenie się symptomów u pacjenta. Wiemy, że był on w Wuhan. Nadal go obserwujemy, ale podejrzenia są bardzo poważne. Wuhan to epicentrum epidemii. Z tego miasta w środkowych Chinach ona wyszła. Tam zebrała do tej pory największe żniwo. Komisja Zdrowia i Planowania Rodziny miasta prowincji Wuhan informuje o ciągłym, podwyższonym zagrożeniu powodującym ostre zapalenie płuc nieznanym wirusem. Badania nad nim są prowadzone. Do tej w tym miejscu codzienny komunikat chińskiej centralnej telewizji się zmienia. Co dzień padają coraz wyższe liczby zmarłych i zakażonych. Puste miasto. Na noc wyłączany bywa prąd. Miasto całkowicie odcięte od świata. Na jego obrzeżach znajdują się punkty kontrolne. Mieszkańcy zamieszczają w portalach społecznościowych filmy, w których starają się opowiadać o tym, co dzieje się w mieście. Na razie nie jest tak źle. Póki mamy jedzenie, wodę i prąd, to nie jest tak źle. Najgorsze jest to, że cały czas musimy być w domu i nie możemy nigdzie wychodzić. I bardzo źle jest też z informacją. Nie wiemy, jaka jest prawda. Chcielibyśmy mieć informację, jak rozwija się wirus, czy jest lepiej, czy gorzej. Oficjalne to komunikaty i zdjęcia z wielkiej ekspresowej budowy szpitali. To musi zadowolić Chińczyków. Dziś wyrównywaliśmy teren, został też utwardzony. Zaczynamy wznosić pomieszczenia, dalej będzie wyposażanie w sprzęt i przygotowanie do przyjmowania pacjentów. Szpital zbudowany będzie w 6 dni. Na dworcach i lotniskach w całych Chinach ustawiono punkty kontrolne z kamerami termowizyjnymi lub pracownikami. W specjalnych kombinezonach z ręcznymi termometrami sprawdzają, czy któryś z przechodzących nie ma gorączki. Poza Chinami odnotowaliśmy 37 przypadków zakażenia w 12 krajach, informuje dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia. Wiele krajów stara się podejmować różne środki ostrożności, ale to, co należy powiedzieć ludziom, którzy przyjeżdżają z rejonu zakażenia, to to, że twoim punktem powrotu do kraju nie jest granica, a oddział zakaźny. W naszych obserwacji wynika, że wirus przenoszony jest drogą kropelkową. Może być zakaźny także w okresie inkubacji, ale dokładny okres inkubacji nie jest nam znany, bo mieliśmy przypadki, że był to jeden dzień, a były, że 14 dni. Z bezradnością stwierdza minister Ma Xiaowei z Chińskiej Komisji Zdrowia. Klasyczna medycyna jest na razie bezradna, zatem sięgnąć trzeba po niekonwencjonalną. Czołowi prezenterzy chińskiej telewizji w specjalnym programie recytowali wiersze w sprawie. Pod wspaniałym przewodnictwem centralnych władz zjednoczymy serca całych Chin. Nauka i nadzieja dadzą nam wygraną w tej twardej walce. Pójdziemy naprzód w walce z wirusem do ostatecznego zwycięstwa. Jeszcze jedna informacja dla Państwa o koronawirusie. Również w dzisiejszym wydaniu audycji Kuby Strzyczkowskiego za, a nawet przeciw, zapraszamy po 12. Tu Trójka. Za 15 minut będzie 8. Jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć. Przypomnieć słowa, leżę tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory. Te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 10,5 minuty będzie ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Pan coś o pogodzie chciałby jeszcze za chwilę, tak? Ale to będzie jeszcze czas o tym porozmawiać. A ma pan jakieś lepsze informacje w sprawie tej pogody jutro tam, że śniegi? Bo wie pan, jak w Warszawie spadnie 2 mm śniegu, to miasto będzie zakorkowane, zablokowane i właściwie jak twierdza. Ja wiem, ważna informacja dla mieszkańców Warszawy jest taka, że jeśli chodzi o trasę siekierkowską w kierunku do centrum, to tam się zepsuł tir i jest naprawdę potężny korek, więc proszę uważać. Trasa Łazienkowska w stronę zachodnią, też tu przy moście Łazienkowskim widziałem, że coś świeciło, mrugało i duży korek. Tak czy inaczej, no, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. A dwuletnim festiwalom odbywającym się za naszą południową granicą przyglądamy się dość regularnie, nie faworyzując żadnego z nich. W ubiegłym tygodniu była mowa o Colors of Ostrava. No to teraz pora na garść doniesień z obozu Tręczyńskiej Pochody. Stąd to moje skojarzenia o pogodzie, której oczywiście życzymy festiwalowiczom. Od ostatnich ogłoszeń, które objęły m.in. Lip Kelly, The Comet Is Coming, Slow Taya, w słowackiej imprezie przybyło kilku wykonawców. Po trzech latach przerwy, uwaga, do koncertowania wraca brytyjska grupa Glass Animals. Ich ostatnia, druga w karierze, płyta How to Be a Human Being z 2016 roku przyniosła im nominację do Mercury Prize. Oprócz nich, wśród świeżo ogłoszonych wykonawców, znajdują się kanadyjski producent techno Richie Hawtin oraz polski kwartet Trupa Trupa. To pierwszy wykonawca z Nadwisły, którego udział w tegorocznej pochodzie został potwierdzony. Jak panu te szklane zwierzątka pasują? Bardzo dobrze. Tak, prawda? I potuptać, i można na kepsa na chwilę wyjść. To tam słucham. No bo na takich festiwalach, proszę pana, to są food court. Aha, ale bo tam nie ma tej niezdrowej żywności. No chyba. Raczej. Tak. Na co tam mogą być? Pierogi z gryką? Nie brnij. Sałatki z jarmużu i w ogóle. Nie podążaj tą ścieżką. Ale ja absolutnie polecam. Pan nie? Tak, tak. No, to ja tylko powiem, że festiwal Pochoda, czyli Słowacja, Trenczyn, odbędzie się na lotnisku w Trenczynie między 9 a 11 lipca. No i dodam jeszcze, że wstęp na tę zabawę kosztuje obecnie 109 euro i w tej cenie zawarto pozwolenie na rozbicie namiotu. Nie wiem, jak to się jedzie w to lotnisko, ale myślę, że to już... Myślisz, że w pas startowy? No, mam nadzieję, że nie. A teraz będzie pani Anna. Pani Anna Calvi, która jeszcze raz wyda swoją ostatnią płytę, Hunter, która po raz pierwszy ukazała się w 2018 roku. I będzie to raczej niedosłowna powtórka z rozrywki, gdyż piosenki na niej oryginalnie umieszczone zostały poddane destylacji. Tak, że została z nich, według samej autorki, tylko esencja. Proszę nie załamywać rąk. W kilku z nich pojawiają się muzyczni goście. Czy to jest legalne? Chyba tak. A być może nawet niezabronione. Do wspólnego śpiewania zaproszeni zostali Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, Dot Albot zespołu Idols, czy słyszana w nowej wersji Don't Beat the Girl Out of My Boy, Courtney Barnett. I nowa stara płyta będzie zatytułowana Hunted i ukaże się 6 marca. Anna Calvi i chyba przyjaciele, można tak dodać. With a little help from my friends. To jest taki motyw jak z westernu. Tarantino miałby dużo ubawy. Ubawu i uciechy z tego utworu. Może, może. Dużą ubawę miałby. Niech będzie. Tak, zresztą Quentin lubi takie czasami utwory nieoczywiste, bez perkusji, takie surowe. No niech będzie. Jak ostatnio rozmawialiście, to wspominał o tym. Nie, napisał mi SMS-em wczoraj, także w ogóle, no. A my teraz wsiadamy do naszego pociągu konkursowego. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Cieszę się pana radością i ubawą, ale dla państwa mam w takim razie zadanie i dzisiejsze zadanie trochę mi podsunęło, życie mi podsunęło pomysł. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że brakuje w pociągach na przykład takiego wagonu z grami, z konsolami do gier, prawda, żeby dzieciaki tam sobie na przykład jakieś planszówki też i żeby coś tam się działo. No to doczepiamy dziś wagon do naszego pociągu. Gdyby państwo mogli doczepić wagon, wymyślić, co w tym wagonie mogłoby się znaleźć na taką długą podróż, powiedzmy Przemyśl, Kołobrzeg, to proszę to przemyśleć. 73533 to nasz numer SMS, to kosztuje 3,69 zł brutto. Najbardziej pomysłową odpowiedź nagrodzimy dwoma voucherami na podróż koleją po 190 zł brutto każdy z voucherów. Czekamy do 8.30, przed 9 rozwiążemy konkurs. Można zajrzeć na stronę trójki do regulaminu, żeby jeszcze się dowiedzieć, co i jak. 73533, doczepiamy wagon. Co w tym wagonie państwo by umieścili, taki wagon uciech, ale bez przesady oczywiście. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Idzie myśl, uwaga. Kufry, paki i skrzynie, przecież to oczywiste. No albo pełen bananów też mógłby być. I fortepianów, ale patrzę, bo Roger Federer jest w kłopotach. Opałach? I nie ma ubawy? Nie. No to są obawy raczej są. To ja będzie teraz o ubawie, o prywatkach, bo to o tym jest ten utwór, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, choć to po prostu niewyobrażalne, że zespół Beastie Boys powstał prawie, tu trzeba wstawić odpowiednią liczbę, lat temu. Dawno. Dawno, proszę pana, to jest przysłówek, to nie jest liczba. Jeszcze raz, będzie łatwiej. Prawie 10 lat temu. 35. 40. 35. Nie, to za 35 to rzeczywiście nagroda by się należała. 40 lat temu, ponad rok temu swoją historię drukiem opublikowali dwaj żyjący członkowie zespołu, Michael Mighty Diamond i Adam Adrock Horowitz. Książka Beastie Boys Book, zgodnie z przewidywaniami, okazała się best czym? Sellerem. Oczywiście, a 3 kwietnia tego roku do wybranych kin i 3 tygodnie później do serwisu Apple TV trafi film dokumentalny Beastie Boys Story. Jego reżyserem mógł zostać prawdopodobnie tylko jeden człowiek na świecie. I nie Quentin? Jest to, nie jest to Quentin Tarantino. Proszę pana, jakby pan pomyślał, tak przez chwilę przejechał się po historii kina Spike Jonze, przyjaciel zespołu, między innymi autor jednego z najlepszych teledysków w historii tej dziedziny sztuki. Ale to nie do tego utworu teledysk mam na myśli. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg. W wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy koncertowy album Herbert 3.0. Twórczość Zbigniewa Herberta w interpretacjach najlepszych polskich artystów. Na płycie między innymi Abradab, Justyna Święs, Król, Limboski, Krzysztof Zalewski i inni. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Współorganizatorami koncertu i partnerami płyty są Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, w promocji Second Minute jeszcze tylko przez 4 dni macie 3 gwarantowane beztroskie bonusy. Do 500 zł rabatu, parking przy lotnisku za złotówkę i do 50 euro zniżki na jedną z 3 usług dodatkowych. Nie czekajcie! Rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Żegnamy reklamy.